ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับรุณโดยทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาทำความสงบกันสักประมาณ5นาทีทำจิตใจของเราให้มีความสงบร่มเย็นมีความนิ่งแล้วจึงค่อยไปฟังธรรมกันทุกฝั่งเริ่มต้นจากการที่เรามาสังเกตลมหายใจลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาเข้าก็รู้ออกก็รู้เข้าออกนั้นให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับให้ลมมันเร็วมันช้ามันสั้นมันยาวมันถี่มันห่างแต่ร่างกายของเรานั้นจะปรับปริมาณของอากาศที่ต้องการเข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเราออกกำลังกายวิ่งอยู่มันก็เร็วหน่อยถ้าเรานั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรมันก็ช้าหน่อยยาวหน่อยเป็นธรรมชาติของมันสำคัญคือเรามาสังเกตธรรมชาตินี้เท่านั้นเองสังเกตตรงไหนตรงบริเวณทางเข้าทางออกของลมคือบริเวณโพรงจมูกเราไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกแต่ให้สังเกตดูรู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวนี่คือเทคนิคที่สำคัญเลยนะฟังเราไม่ตามลมแต่ให้สังเกตดูนะอยู่ที่ตำแหน่งเดียวไม่ต้องบังคับลมแล้วก็ไม่ต้องบังคับความคิดด้วยเราบังคับลมบังคับความคิดมันจะปวดหัวจะเป็นการฝืนจะเป็นการบังคับเกินไปในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ตามความคิดตามลมไปไม่งั้นมันจะฟุ้งซ่านแต่ในที่นี้เราให้มีการควบคุมอยู่ให้ณที่จุดเดียวในการสังเกตดูลมนี่คือทางกายในการสังเกตดูความคิดนั่นคือใจในช่องทางใจมีความคิดนึกอะไรผ่านมาอันนี้มันธรรมดาเราไม่ต้องไปบังคับความคิดตื่นช้ามาบางทีความคิดก็เยอะความคิดก็น้อยบางทีมันเป็นเกิดขึ้นได้เราสังเกตดูเฉยๆไม่ตามความคิดนั้นไปแต่ให้ดูอยู่กับลมคือถ้าเราเผลอเพลินตามความคิดไปเราจะลืมลมหรือถ้าเราบังคับลมเราก็จะปวดหัวปวดหัวแล้วก็จะคิดนึกไปต่อไปอีกนั่นนี่โน่นก็ไม่ต้องบังคับลมแล้วก็ไม่ต้องตามลมให้อยู่กับลมไม่ต้องตามความคิดนี่คืออานาปานสติตรงฝังทำจิตก็ให้มีความสงบเป็นบริไว้เหมือนกับนายทวารที่เฝ้าประตูยามนี่แหละเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั่นแหละsecurity การนั่นแหละเฝ้าอยู่ที่ประตูยืนเฉยๆดูคนเข้าคนออกไม่ตามไปสังเกตดูรู้อยู่แล้วนั่นท่านเรียกว่าเป็นสติคือความระลึกได้สตินั้นเปรียบเหมือนนายทวารสตินั้นจะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาสมาธิมาจากสติสมาธิเป็นผลของสติที่เราตั้งขึ้นบุคคลที่มีสัมมาสติแล้วจะสามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นนี่เป็นฐานะที่เป็นไปได้ดังว่าเราฝึกสติปัฏฐาน 4ด้วยการสังเกตดูลมตรงไหนคือลมส่วนที่เป็นธาตุลมก็คือกายความคิดนึกต่างๆอะไรที่ระงับลงนั่นก็เป็นเวทนาเป็นความรู้สึกจิตที่สงบลงนั่นก็เป็นการเห็นจิตเราสังเกตดูลมแล้วเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางกลายดับไปนั่นก็เป็นธรรมให้เราสังเกตดูทำจิตให้มีความสงบโดยการสังเกตดูลมหายใจของเราทำอย่างเป็นธรรมชาติจะสามารถทำจิตให้มีความสงบเย็นลงได้รักษาความสงบนี้ไว้ให้ดีท่านผู้ฟังรักษาความสงบนี้ไว้แล้วก็เจริญพรหมวิหารไปด้วยเลยด้วยจิตที่มีความสงบนี้เจริญอานาปานสติแล้วให้ตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้า เบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างเปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดฉะนั้นด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญอ้าวแล้วท่านผู้ฟังหลังจากที่เราทำจิตให้มีความสงบมาสักครู่หนึ่งเราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะทุกวันพุธนั้นเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ข้าพเจ้าจะนำหัวข้อแม่บทหรือว่าประเด็นอันใดหนึ่งยกขึ้นตั้งไว้แล้วก็อธิบายทำความเข้าใจต่อกันก่อนที่จะไปถึงการอธิบายทำความเข้าใจจะไม่ให้หัวข้อที่ยกขึ้นนั้นกลายเป็นอันตรายมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนใช้เป็นเงื่อนงำในการทะเลาะวิวาทถิ่มแทงก็ต้องทำจิตให้สงบกันซะก่อนเราก็จึงทำจิตให้สงบสัก5นาที10นาทีเพื่อที่ให้จิตใจของเรานั้นมีความมั่นคงแล้วใช้สมาธินั้นน่ะมาในการฟังหัวข้อธรรมะเหล่านี้ซึ่งในทุกวันพุธเรามาพบกันในช่วงของใต้ร่มโพธิบทหัวข้อต่างๆที่ข้าพเจ้ายกมาบางทีมันก็จะแตกออกคือลักษณะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงแตกออกไปทางขวางก็มีหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกันไปทางด้านล่างก็รายละเอียดของหัวข้อนั้นขึ้นไปทางด้านบนก็หมายถึงหัวข้อนี้มันไปเกี่ยวข้องหรืออยู่ในหัวข้ออันใหญ่อันไหนไปได้ทุกทางทั้งกว้างทั้งสูงทั้งลึกลักษณะธรรมะของท่านเนี่ยจะเกี่ยวข้องต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปเป็นเครือข่ายตัณหามีเครือข่ายมาอย่างไรมักแต่ธรรมะทุกข้อก็สามารถเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันไปได้พาจนถึงหลุดพ้นได้คือถ้าตัณหามันพาไปถึงนรกพาไปถึงอบายได้มักแต่ด้วยความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องก็พาไปถึงนิพพานได้จึงในวันนี้ต้องการจะพูดถึงประเด็นนี้หลักท่านผู้ฟังว่าเส้นทางที่เราจะไปถึงนิพพานเนี่ยมันจะมีข้อสอบอยู่ข้อสอบที่จะมาคอยทดสอบให้เราเนี่ยเป๋ออกนอกทางคือหมายความว่าคุณจะอยู่ในทางได้ไหมล่ะแต่คุณผ่านข้อสอบคุณก็อยู่ในทางได้ในประการแรกนี้ก็จึงอยากจะทำความเข้าใจเรื่องของอริยบุคคล4ประเภทนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วจึงจะทำความเข้าใจต่อไปว่าแต่ละขั้นละขั้นนั้นจะมีข้อสอบอะไรเรื่องนี้เราก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำอริยบุคคลผู้48จำพวกผู้4ได้แก่อะไรโสดาบันทั้งมรรคและผลสกทาคามีทั้งมรรคและผลอนาคามีแล้วก็อรหันต์ท่านเอาเกณฑ์อะไรมาในการแบ่งอริยบุคคลเหล่านั้นก็เอาเรื่องร้อยรัดที่ท่านเหล่านั้นละได้นั่นแหละมาเป็นตัวการในการแบ่งเรื่องรายรัดถ้าสำหรับโสดาบันก็จะละเรื่องรายรัดคือสังโยชน์3อย่างได้แก่สักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสนี่ข้าพเจ้าต้องการจะยกเป็นหัวข้อขึ้นก่อนนะเราจะค่อยอธิบายไปในรายละเอียดส่วนสกทาคามีก็เหมือนกับโสดาบันแต่เพียงว่ามีราคะโทสะโมหะเบาบางลงเพราะฉะนั้นเนื่องจากเรื่องร้ายรัดที่ละได้เหมือนกันข้อสอบก็จะเป็นอันเดียวกันเพียงแต่ผลออกมาแล้วถ้ามีราคะโทสะโมหะเบาบางด้วยก็จะเป็น สกทาคามีแต่ถ้ายังมีราคะโทสะโมหะในระดับที่ไม่ลดลงเท่าไหร่อันนี้จะเป็นโสดาบันส่วนบุคคลที่3ผู้ที่3ก็คืออนาคามีอนาคามีก็จะมีทั้งมรรคและผลก็จะสามารถละเรื่องรายรัดเพิ่มเติมได้อีก2อย่างคือกามราคะแล้วก็ปฏิฆะส่วนในอริยบุคคลขั้นสุดท้ายคืออรหันต์ทั้งที่ส่วนมรรคและผลก็จะสามารถละเรื่องร้อยรัดเบื้องสูงได้อีก5อย่างคือรูปราคะรูปราคะมานะความฟุ้งซ่านแล้วก็ความไม่รู้ยกเป็นหัวข้อกันก่อนนะท่านฟังว่าเรามีอริยบุคคลผู้4 8จำพวกพระพุทธเจ้าก็จะแบ่งไปตามลำดับ4อย่างนี้แหละทีนี้วันนี้เราจะไม่ได้เน้นว่าอริยบุคคลแต่ละประเภทเป็นยังไงมีคุณสมบัติอะไรไปเกิดที่ไหนอันนั้นยกไว้แต่ต้องการจะมาเจาะเน้นในส่วนที่ท่านมาตรงเนี้ยได้ยังไงเพราะคิดว่าเรานั่งฟังธรรมะศึกษาธรรมะอ่านหนังสือธรรมะเออฉันอยู่ในชีวิตประจำวันฉันก็จะพยายามที่จะปฏิบัติตนให้มีธรรมะคุณจะไปทำไมเนี่ยโอ้ยอย่างน้อยมันก็หวังโสดาบันหน้าชาตินี้นะหรือว่าหวังความพ้นทุกข์อ่ะความพ้นทุกข์มันจะพ้นกันจริงๆเนี่ยมันต้องมาโสดาบันนะไม่ใช่แค่ว่าแบบฉันพ้นจากความจนแล้วฉันก็รวยมั่งมีสีสุขมีชื่อเสียงอำนาจนั่นไม่ได้เรียกพ้นทุกข์นะนั่นนี่เสือป่าจระเข้แต่ถ้าจะพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยต้องมาอย่างน้อยโสดาบันทีนี้ถ้าเราหวังความพ้นทุกข์ที่จริงๆนะไม่ใช่ว่ากองปลอมเราหวังความพ้นทุกข์จริงๆอ่ะคุณจะต้องผ่านข้อสอบที่ถ้าเมื่อคุณสอบผ่านแล้วคุณจะไม่กลับไปทุกข์อีกในระดับนั้นเหมือนนักเรียนนี่แหละคุณจะสอบผ่านจากชั้นประถมขึ้นมัธยมหรือม.ต้นไปม.ปลายหรือม.ต้นคุณจะสอบเข้าอะไรอ่ะสายอาชีพเอ้าสายอาชีพช่างหรือสายอาชีพบัญชีก็แล้วแต่ไปหรือจากระดับม.ปลายหรือสายอาชีพจะสอบเข้าผ่านถึงไปมหาวิทยาลัยมันต้องได้สอบซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าบางประเทศเขาไม่มีสอบคือมีท่านบวังรูปแบบของข้อสอบมันจะแตกต่างกันไปไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเขาจะไม่ได้มานั่งสอบหรอกในต่างประเทศเขานะนั่งสอบข้อเขียนหรือสอบอัตนัยปรนัยให้กรอกหรือให้กาบางประเทศก็ไม่มีประเทศไทยนี้เราจะเน้นข้อสอบชนิดที่เป็นรูปแบบ formal คุณต้องเข้าห้องสอบคุณต้องมีการตรวจข้อสอบมีข้อ1ข้อ2ส่วนการศึกษาในต่างประเทศเขาก็มีสอบแต่เขาไม่เรียกสอบกันนั่นเองเขาไม่เรียกแสดงความสามารถเอาคุณเล่นดนตรีเอาคุณเล่นได้เพลงหนึ่งกับผ่านผลก็ออกมาคือแค่ผ่านหรือไม่ผ่านแค่นี้เองไม่ได้ออกใช่ไหมมาว่าอันนี้ได้ที่หนึ่งนะนี่ท็อป10นะนี่ได้ที่บวยนะเขาจะไม่ได้แบ่งอย่างนั้นใช่ไหมล่ะแต่ต้องมีรูปแบบของการสอบเหมือนกันแน่นอนลักษณะข้อสอบของอริยบุคคลในทุกประเภทเนี่ยจะมีก็จะเอาแค่ผ่านหรือไม่ผ่านไม่ได้เอายากแค่ผ่านหรือไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็สอบใหม่สอบมันทุกปีอ่ะปีหนึ่งอาจจะสอบหลายรอบด้วยในการศึกษาประเทศไทยอย่างเงี้ยคุณสอบปีละรอบซึ่งโอ้โหถ้าปีนี้พลาดทำไงรอปีหน้าโถบางทีมันก็เสียโอกาสใช่ไหมเสียเวลาไปปีหนึ่งแต่ว่าข้อสอบในความเป็นอริยบุคคลเนี่ยมันมีตลอดมีทุกภาษาภาษาหนึ่งภาษาหนึ่งนั่นเป็นการสอบนั่นเป็นการสอบคุณจะผ่านไหมแต่ไม่ผ่านคุณสอบอันไหมคุณสอบรอบต่อไปสอบรอบต่อไปจนกว่าจะผ่านแล้วไม่ผ่านแล้วทำยังไงเป็นยังไงก็อยู่ที่เดิมไงทุกต่อไปเหมือนเดิมคือความทุกข์ของคนเราเนี่ยมันจะน้อยลงหรือมากขึ้นมันก็ตามข้อสอบนี่แหละว่าถ้าคุณสอบไม่ผ่านคุณก็ทุกข์มากคุณสอบผ่านคุณก็ทุกข์น้อยลงในระดับขั้นที่ท่านแบ่งจริงๆก่อนที่จะมาถึงโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์เนี่ยนะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็จะเป็นปุถุชน ปุถุชนชนิดที่เป็นกัลยาณปุถุชนปุถุชนชนิดที่ว่าเป็นคนชั่วคนผิดคนบาปเลยปริมาณความทุกข์ของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะนี่คือถ้าเราไล่เรียงเป็นสเปกตรัมมาแล้วทุกฝั่งจากแบบซ้ายสุดเลยอ่ะนี่คือแบบชั่วสุดๆเลยคือเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ปานอยู่ในคราบมนุษย์เนี่ยนะผิดศีลฆ่าสัตว์ข่มขืนทำผิดลักทรัพย์ทุกอย่างความทุกข์ของคนนี้จะมากเพราะว่าสิ่งที่เขากระทำอันนี้ก็เรียกปุถุชนชนิดที่ว่าเป็นคนชั่วคนผิดคนบาปเอาดีขึ้นมาหน่อยก็เป็นปุถุชนชนิดที่ยังรักษาศีลได้นะหรือแม้อาจจะยังไม่ได้สนใจในธรรมะว่าฉันต้องพ้นทรงพ้นทุกข์อะไรอ่ะไม่ได้คงไม่ได้แคร์แต่ก็รักษาศีลได้ก็เป็นคนดีในสังคมไม่เบียดเบียนใครความทุกข์เขาก็จะลดลงนะลดลงกว่าพวกคนบาปคนผิดความดีเขาก็จะมากขึ้นไงในข้อนี้เลื่อนมาทางขวาอีกโอ้ฉันแน่วแน่ต่อพระนิพพานแล้วนะหมายถึงคิดว่าจะในชาตินี้ต้องพ้นทุกข์ให้ได้ให้พ้นไม่ใช่ว่าไปอยู่แค่สวรรค์แต่พ้นทุกข์จริงๆอ่ะความเข้าใจตรงนี้คุณเป็นโสดาปัตติมรรคนะถัดจากกัลยาณปุถุชนก็ไล่ขึ้นมาเป็นโสดาปัตติมรรคเอาต่อไปคุณจะทำยังไงโสดาปัตติมรรคจะมีข้อสอบที่จะพูดถึงต่อไปเนี่ยว่าเป็นข้อแรกนะพอคุณสอบผ่านในข้อแรกคุณจะได้เป็นโสดาปัตติผลโดยความที่คุณเป็นโสดาปัตติผลแล้วจัดหมวดหมู่อยู่ในโสดาบันเหมือนกันคือสกทาคามีสกทาคามีก็ข้อสอบเดียวกันกับโสดาบันเพียงแต่ว่าคุณมีราคะโทสะโมหะเบาบางด้วยไหมอันนี้อยู่หมวดเดียวกันกับโสดาบันแต่ไม่อีกสำหรับคนที่จะมีความทุกข์ลดลงก็ต้องเป็นขั้นของอนาคามีความทุกข์ลดลงของบุคคลที่เป็นอนาคามีนั้นจะถูกสอบด้วยอะไรอนาคามีมากก็จะถูกสอบด้วยข้อสอบที่2ถ้าสอบผ่านก็จะได้เป็นอนาคามีผลความทุกข์ก็จะลดลงจากขั้นของอนาคามีมากจากสกทาคามีแล้วก็โสดาบันด้วยแต่ไปอีกจะให้ความทุกข์ลดลงไปอีกก็ต้องมาสอบในข้อสอบของพระอรหันต์นี่คือข้อสอบที่3ในข้อสอบที่3นี้ช่วงที่สอบอยู่คุณก็เข้าสู่อรหันตมรรคในการมรรคถ้าสอบผ่านก็เป็นอรหันตผลความทุกข์ก็ลดลงไปอีกหมดสิ้นไปเลยนี่คือระบบนะในขั้นแรกนี่อธิบายถึงระบบของข้อสอบก่อนไล่เรียงจากความทุกข์ความทุกข์ที่คุณจะลดลงได้กระบวนการเป็นเส้นทางมาตามแบบนี้จุดมุ่งหมายทางขวาสุดนั้นคืออรหันตผลผ่านลำดับมาจากขั้นอรหันต์จะมาผลได้ก็ต้องผ่านมรรคผ่านมาจากขั้นอนาคามีก็มีผลมีมรรคสกทาคามีโสดาบันด้วยกันอันนี้ก็มีผลมีมรรคก่อนจากขั้นโสดาบันของมรรคก็ยังมีปุถุชนชนิดที่เป็นคนดีก่อนหน้านั้นไปอีกความทุกข์มากที่สุดก็ส่วนที่เป็นคนชั่วคนผิดคนบาปไล่เรียงกันมาอย่างนี้ระดับความทุกข์ก็จะลดลงแต่มาทางขวาก็จะมากขึ้นแต่ไปทางซ้ายสายสุดขั้วสุดโต่งนั่นก็นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอบาย4ขวาสุดในทางที่จะมาถึงก็เป็นทางหลุดพ้นสู่นิพพานนี่คือระบบของการทำงานในที่นี้เรามาเจาะในข้อสอบท่านผู้ฟังคือที่ต้องการจะเน้นกับท่านผู้ฟังนี่ก็คือต้องการจะบอกถึงข้อสอบที่มันจะออกด้วยแล้วก็บอกถึงคำตอบที่เราจะตอบด้วยนะอย่างคนที่เป็นครูเป็นอาจารย์ที่สอนนักเรียนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในชั้นของประถมมัธยมมหาวิทยาลัยเวลาที่แบบอันไหนมันสำคัญในบทเรียนเนี่ยนะคุณครูก็จะเน้นคุณครูที่ดีนะท่านก็จะแบบมีเมตตาต่อนักเรียนต่างๆก็จะเน้นว่าตรงนี้มันสำคัญนะลูกเอาเรียนตรงนี้ให้ดีนะลูกไอ้ตรงไหนที่คุณเน้นนี่นะทุกฝั่งตรงนั้นน่ะมันจะออกข้อสอบใช่ไหมท่านก็จะเอาตรงนั้นเนี่ยมันเน้นหรือบางทีแบบว่าเพิ่มขึ้นไปขั้นหนึ่งอ่ะบอกข้อสอบให้เลยเอาข้อสอบนะเราจะมีทั้งหมด100ข้อนะ 100ข้อเนี่ยจะออกแบบอาจจะบอกสัก10ข้ออย่างเงี้ยนะก็ที่มันยากๆสัก10ข้อคงง่ายๆก็ไม่ได้พูดถึงหรือบางคนก็แบบอาจจะไม่รู้มายังไงไม่รู้รู้ข้อสอบหมดเลยนะรู้ข้อสอบสมมติคุณได้แนวข้อสอบมาเสร็จปุ๊บเนี่ยได้แนวคุณก็ต้องมาลองทำดูไอ้ว่าไอ้ข้อสอบแต่ละข้อมันจะแก้ยังไงใช่ไหมทีนี้ไม่ต้องได้แนวอ่ะได้ข้อสอบเป้งๆเลยตอนให้คุณได้ข้อสอบเป้งๆมาเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะตัวลงตัวเลขอะไรไม่เปลี่ยนด้วยแต่คุณก็ต้องมาลองตอบดูไอ้ข้อนี้มันจะตอบยังไงมันจะถูกนะเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ปะเขาให้คำตอบมาด้วยว่าไอ้ที่จะถามอย่างเงี้ยแล้วที่ตอบถูกเนี่ยต้องตอบยังไงนี่ประเด็นคือแล้วเวลาคุณเข้าข้องสอบแล้วคุณจะจำได้ไหมไอ้คำตอบที่มันจะถูกในบรรดาข้อสอบที่คุณรู้ล่วงหน้าแล้วด้วยเนี่ยโอ้ยคุณก็ไปอ่านแล้วสิจำเอาว่าข้อสอบก็จะถามอย่างนี้นะเขาก็จะต้องตอบอย่างนี้ทั้งคำถามคำตอบให้มาแล้วเนี่ยโอ้ยแล้วมันจะจำได้ไหมล่ะเอางี้เอาโพยเนี่ยเข้าไปด้วยได้ไหมเอาคุณเอาโพยเข้าไปเลยเข้าไปในห้องสอบเลยเอาโพยเข้าไปเลยเวลาคุณเอาโพยเข้าไปแล้วคุณจะลอกตรงไหมเอ้านี่นะเอากันให้ขนาดนี้นี่นี่ก็จึงต้องการจะมาบอกถึงระบบของการสอบนะระบบของการสอบที่ว่าข้อสอบคุณจะรู้ไหมและคำตอบคุณจะรู้ไหมต่อให้คุณรู้คุณจะเข้าไปได้คุณจะกรอกออกมาให้มันตอบถูกได้ไหมวันนี้นะท่านผู้ฟังเราจะมาเปิดเผยกันทั้งหมดเลยให้เข้าใจเลยทั้งคำถามทั้งคำตอบที่จะมาสอบในบรรดาอริยบุคคลทั้งหลายที่จะผ่านไปในแต่ละขั้นละขั้นคือการเปิดข้อสอบแล้วก็คำตอบนี่นะพระพุทธเจ้าท่านเปิดไว้แล้วนะท่านฟังคือตั้งแต่วันที่แสดงธรรมครั้งแรกนั่นนะบอกข้อสอบด้วยบอกคำตอบด้วยภิกษุรูปแรกที่ชื่อโกนทัญญะเนี่ยท่านทำไปอ๋อต้องตอบอย่างนี้เนี่ยจิตใจฉันเป็นอย่างนี้เนี่ยทำตามได้ลอกออกมาถูกเป๊ะเนี่ยผลดุกเลยจึงเป็นอัญญาสิวัตโพโกนทัญโญขึ้นมาเป็นท่านอัญญาโกนทัญญะขึ้นมาเป็นโกนทัญญะผู้รู้แล้วหนอธรรมะทั้งหมดเนี่ยท่านฟังซึ่งเป็นการเปิดเผยในข้อนี้เปิดเผยในข้อถามเปิดเผยในข้อตอบคำถามคำตอบว่ามันจะต้องเป็นอะไรในแต่ละลำดับขั้นเป็นยังไงโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์เราว่าไล่เรียงกันไปทีละขั้นดูฟังเป็นสกุลเรียนคือทำความเข้าใจในระบบเรื่องความทุกข์แล้วระบบเรื่องการสอบแล้วต่อมาถึงเจาะลงไปในทีละข้อเอาคำถามข้อแรกในขั้นของโสดาบันโสดาบันเนี่ยคือเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานเข้าสู่กระแสโสดาเนี่ยคือมาตามกระแสถ้าคนยังไม่เกาะถึงกระแสบางทีก็จะถูกน้ำวนบ้างบางทีก็จะถูกคลื่นซัดบ้างกว่าคุณจะมาผ่านถึงเข้ามาเกาะกระแสได้เนี่ยเหล่านั้นแหละคือข้อสอบเจาะจงมาคืออะไรเราจะมาถึงขั้นความเป็นโสดาบันจะต้องผ่านข้อสอบคือความงมงายความเข้าใจผิดพลาดในเรื่องธรรมะทั้งหลายต่างๆเพราะว่าโสดาบันเนี่ยจะเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดินน้ำไฟลมยังเปลี่ยนแปลงได้ไม่เที่ยงแต่ถ้าโสดาบันแล้วแหมจะไม่เที่ยงถึงขนาดว่าไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนี่มันไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นข้อสอบของโสดาบันเนี่ยคือความเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนในธรรมะต่างๆงมงายไม่เข้าท่าคิดว่าเป็นเรื่องไสยศาสตร์ผีสางเป็นเรื่องที่บอกพระผู้อื่นบันดาลให้กรรมเก่าอย่างเดียวคิดว่าการปฏิบัติไม่มีแล้วผลไม่มีแล้วไอ้ความเชื่ออะไรที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเหล่านั้นน่ะคือข้อสอบของโสดาบันเอ้าคุณจะผ่านได้ยังไงเนี่ยคำถามคือความงมงายคือความเข้าใจผิดใช่ไหมจะผ่านได้ต้องด้วยศรัทธาศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แล้วก็จะผ่านได้ด้วยศีลสี่อย่างนี้เขาเรียกว่าโสดาปัตติยังคสีข้อสอบของโสดาบันคุณจะผ่านได้ด้วยโสดาปัตติยังคสีสามมิตินะ คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นภควาศรัทธาคือความมั่นใจอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในคำสอนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมว่าพระธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นอากาลิโกเป็นต้นศรัทธาคือความมั่นใจอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเหล่าหมู่ผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคคือสงฆ์สุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็คือศีลศีลคือความเป็นปกติชนิดที่เป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาและทิฏฐิเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิสีอย่างนี้ท่านผู้ฟังคือโสดาปัตติยังคสีคือคำตอบของคำถามในเรื่องที่จะมาทดสอบความงมงายของเราความเชื่อผิดๆของเราความเชื่อผิดๆมีอะไรบ้างดูฟังโอ้ยกมาบอกให้กันวันนี้มันจะหมดไหมล่ะคือมันเยอะมากเนี่ยเอาความเชื่อที่ถูกก่อนแล้วกันนะมันจะง่ายๆนิดนึงความเชื่อที่ถูกก็คือว่าการหลุดพ้นมีอยู่นิพพานมีบุคคลที่ถึงนิพพานแล้วมาบอกให้คุณทราบเนี่ยมีแต่ความเชื่อที่ถูกต้องมันก็จะมาลงในเรื่องของศรัทธาสามประการคือสรณะในพุทโธธัมโมสังโฆศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในการตรัสรู้นั่นคือพระพุทธคือพุทโธไม่ใช่หมายถึงเฉพาะตัวพระพุทธเจ้าแต่หมายถึงการตรัสรู้ศรัทธาในคำสอนคือกระบวนการที่จะได้ถึงการตรัสรู้คือพระธรรมไม่ใช่หมายถึงเพียงแค่ตำราคัมภีร์บทสวดนั่นนี่ศรัทธาในการปฏิบัติที่ดีที่ชอบตามที่สอนนั่นคือพระสงฆ์ทำแล้วมันต้องได้ผลไม่ใช่เพียงแค่คนคนผมผมเหลืองหรือว่ารูปแบบการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพอเรามีสถานีสามอย่างผลที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีศีลเต็มขึ้นมาด้วยโสตาปัตติยังคสีท่านผู้ฟังความที่มันมาตามถูกต้องตามแนวทางพุทโธธัมโมสังโฆในคำสอนแนวทางการปฏิบัติและการตรัสรู้นั่นคือสิ่งที่ถูกนอกเหนือจากเนี้ยมันเป็นข้อสอบหมดคือความงมงายหมดอะไรที่มันจะไม่ใช่เนี่ยอะไรที่คิดว่าเอ้ยมันเป็นส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาแทรกซึมขึ้นมาในศาสนาพุทธนี่พวกนั้นไม่ใช่ยิ่งการเวลาล่วงเลยนานมายิ่งเท่าไหร่นะทุกฝั่งสิ่งที่แทรกซึมมามันยิ่งเยอะมากเยอะมากดูแต่หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ไม่ถึงพันปีเลยสิ่งที่แทรกซึมเข้ามาในศาสนาพุทธในอินเดียเนี่ยมากจนกระทั่งไม่เหลือเลยไม่เหลือของเดิมดีๆไว้ไม่มีเลยกลายเป็นศาสนาฮินดูไปในศาสนาฮินดูเนี่ยก็ยังมีรูปเคารพของพระพุทธเจ้าว่ากันว่าเป็นอวตารร่างที่ไรล่ะเช้าก็ไม่แน่ใจ9หรือ10นี่แหละของพระอะไรนะทำไมอีสวนกับพระอินทร์น่ะข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจในข้อนี้แต่ว่าถูกกลืนเข้าไปแล้วคำสอนที่เหลือดีๆไปไหนก็กระจายไปทั่วแล้วไปจีนบ้างไปลังกาบ้างไปสุวรรณภูมิบ้างตามสายของธรรมทูตที่ถูกส่งไปโดยพระเจ้าอโศกถูกกลืนไปหายไปถูกแทรกเข้ามาด้วยเนื้อหมายใหม่ทำให้ของเดิมนั้นมันหายไปเลยถูกกลืนไปความงมงายที่แทรกเข้ามาแทรกเข้ามาเนี่ยนะโสดาบันนี่ไม่มีแล้วทำไมโสดาบันนี่ไม่ปรากฏขึ้นมาเลยคือสอบไม่ผ่านกันหมดแต่ถ้าคุณสอบผ่านข้อนี้ขึ้นมาได้สอบผ่านความงมงายความเข้าใจผิดต่างๆมาได้ด้วยอะไรจริงนะความตอบของข้อสอบนี้คือโสดาปัตติยังคสีใช่ไหมสอบผ่านแล้วคุณจะได้อะไรศีลคุณจะเต็มขึ้นมาสมาธิคุณจะได้พอประมาณปัญญาที่เกิดขึ้นก็จะมีพอประมาณศีลเต็มชนิดเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาและทิฏฐิเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ ป็นศีลเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้านี่คือถือว่าเต็มแล้วศีลเต็มแล้วมีสมาธิพอประมาณด้วยเพราะว่าสมาธิพอประมาณนี่เพราะอะไรเพราะเวลาที่เราปฏิบัติตามโสตปริญญาสีแล้วในบุฟังเราจะละวิจิกิจฉาได้ที่ว่าศีลเต็มเนี่ยเพราะว่าคุณละศีลพัตตาประมาณได้ในความข้อปฏิบัติคือศีลเนี่ยนะทางกายวาจาเนี่ยที่มันจะไม่ใช่ทางไปสู่นิพพานกูจะละได้เอาข้อปฏิบัติที่จะไม่ไปสู่นิพพานเนี่ยนะเราเรียกว่าศีลพัตตาประมาณคือการประพฤติแบบไม่ถูกต้องอ่ะรูปๆคำๆเช่นอะไรบ้างคือไปนั่งทรมานกายบำเพ็ญตบะชนิดที่เป็นการอัตตกิลมัฏฐานุโยคทำตนเองให้ลำบากเปล่าๆปลี้ๆนี่อันนั้นไม่ใช่ทางเป็นศีลพัตตประมาททีนี้บางคนก็เข้าใจผิดนะว่างั้นไอ้การที่คุณไปนั่งสมาธิหลับตาเนี่ยอยู่ใต้ต้นไม้บ้างอยู่ในศาลาวัดบ้างอยู่ตามกุฏิบ้างเดินจงกรมบ้างพวกเนี้ยเป็นการประพฤติผิดเป็นศีลพัตตประมาทอันนี้ความเข้าใจผิดนะเป็นข้อสอบนะเพราะว่าที่ท่านหมายถึงในข้อนี้รูปแบบของในสมัยนู้นเนี่ยมันคือการทรมานตนเองมันคือการปฏิบัติชนิดที่ไว้ข่มคนอื่นไว้ไม่ใช่เพื่อหลุดพ้นน่ะอยากได้ลาภสักการะเป็นต้นอยากได้หน้าเป็นต้นคุณเนี่ยเข้าใจว่าเป็นผู้พิเศษอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นนี่นั่นคือศีลพัตตประมาทซึ่งในที่นี้ไล่มาตั้งแต่เรื่องการทรมานตนเองละจนถึงแม้แต่ในคำสอนที่ว่าเป็นศีล5ศีล8ของเรานี่เองก็ตามเนี่ยก็ยังหมายรวมถึงคนที่ว่าปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะหวังให้คนอื่นยกย่องหวังเอาไว้ว่าเป็นการให้ข่มคนอื่นได้เพื่อลาภสักการะเป็นพิธีกรรมที่งมงายอย่างเงี้ยถ้าคุณเข้าใจไปอย่างนั้นเนี่ยคือยังมีศีลพัตตประมาทอยู่ศรัทธายังไม่เต็มศีลพัตตประมาทมันจึงตัดไม่ได้แต่ถ้าศรัทธาเราเต็มศรัทธาเต็มมันก็จะด้วยมีปัญญาพอประมาณด้วยนะด้วยศรัทธาเต็มเพราะมีปัญญาพอประมาณในโสตปัฏฐานคสีกุจละศีลพัตตประมาทได้ผลเกิดขึ้นคือศีลเราจะเต็มด้วยความที่ศีลเต็มสมาธิคุณก็จะได้พอประมาณพอประมาณถึงในระดับที่คุณละความเคลือบแคลงเห็นแย้งวิจิกิจฉานี้ได้ทำไมคุณถึงละความเคลือบแคลงเห็นแย้งคือวิจิกิจฉาได้นะเพราะว่าคุณมีศรัทธาไงมีความมั่นใจความเคลือบแคลงเนี่ยความไม่มั่นใจไม่หลงใจจะละได้ก็ด้วยความมั่นใจความหลงใจความมั่นใจความหลงใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไงด้วยความศรัทธาที่เต็มใช่ไหมทำให้เรามีสมาธิพอประมาณไงทำให้ถึงมีสมาธิพอประมาณได้นะก็เพราะว่าศรัทธาเต็มคุณรับวิจิกิจฉาได้ไงวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นหนึ่งในนิวรณ์ห้าทำให้จิตไม่เป็นสมาธิแต่พอด้วยศรัทธาเต็มรับวิจิกิจฉาได้นิวรณ์คุณเบาบางลงด้วยนิวรณ์ที่เบาบางลงสมาธิมันจึงได้พอประมาณไงแล้วด้วยความที่ศรัทธาคุณเต็มคุณละไอ้ข้อปฏิบัติที่มันงมงายไม่เข้าท่าไม่ได้เรื่องมีความเข้าใจถูกต้องศีลคุณก็เต็มขึ้นมาไงแล้วไอ้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยศรัทธาที่เต็มขึ้นมาเนี่ยมันก็กำจัดความเห็นผิดคือสักกายทิฏฐิไปได้ไอ้ความเห็นผิดเนี่ยทำให้ปัญญาเราต่ำตมเพราะคุณกำจัดความเห็นผิดได้สักกายทิฏฐิได้ด้วยปัญญาเนี่ยปัญญาเรามีพอประมาณขึ้นมาเลยทันทีฟังจริงนะท่านฟังนะข้อสอบของโสดาบันใช่ไหมคือความงมงายความเชื่อผิดๆความเข้าใจไม่ถูกต้องคุณจะสอบผ่านในข้อนี้ได้โดยโสตาปัฏฐานคสีหมายถึงศรัทธามั่นใจให้ถูกทางในพุทโธธัมโมสังโฆศรัทธาไม่ใช่งมงายนะศรัทธาต้องมีปัญญามีปัญญาพอประมาณแล้วคุณละสักกายทิฏฐิได้ศรัทธาเต็มที่คุณละวิจิกิจฉาได้ผลคือสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณศรัทธาเต็มที่แล้วมีความเข้าใจพอประมาณด้วยปัญญาและสมาธินั้น ศีลคุณเต็มขึ้นมาทันทีซึ่งทำให้ละศีลพัตตประมาทได้ผลที่เกิดขึ้นฟังคือคุณจะมีศีลเต็มสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณความเกี่ยวข้องเป็นอย่างนี้พอผ่านข้อสอบข้อนี้ทุกฝั่งสิ่งที่เราจะพ้นได้เลยนี่นะคือเราจะพ้นจากอบายสี่พ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยพ้นจากการที่ต้องไปเกิดในชาติที่8ซึ่งนี่คือความสำคัญมากๆเลยนะทุกฝั่งที่ได้พูดถึงว่าความได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่ครอบครองทรัพย์สมบัติทั้งหมดทั่วโลกเลยเนี่ยนะมันยังมีคุณค่าไม่เท่ากันกับความได้โสดาปัตติกสีคือคุณได้ทวีปทั้งสี่อาณาเขตพื้นดินปกครองจนถึงมหาสมุทรทั้งสี่ด้านทั่วโลกเลยเนี่ยทั้งด้านเหนือด้านใต้ด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างทั่วทุกด้านยังไม่ได้เท่ากันกับ1ใน16ของความสุขที่โสดามันจะได้รับเพราะอะไรเพราะชาติที่8จนถึงชาติที่อเนกเนี่ยคุณไม่ต้องมาทุกข์อีกแล้วในขณะที่พระเจ้าจักรพรรดิตายไปเอาจากความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิคุณอาจจะได้ไปอยู่เป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่ก็จะยังไม่พ้นจากอบายนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยจะยังไม่พ้นจากอเนกชาติต้องไปเวียนเกิดเวียนตายอีกหลายชาติซึ่งมันเยอะแยะหนักมากเป็นภาระสูงความทุกข์จึงมีมากความสุขจึงมีน้อยสำหรับพระเจ้าจักรพรรดิเองนั้นก็ตามแต่สำหรับโสดาบันที่พ้นจากชาติที่8และยังรวมถึงที่จะต้องพ้นจากอบายสีด้วยในทั้ง7ชาติที่เหลืออยู่นั้นเนี่ยโอ้โหความสุขนี่มันมากกว่าความทุกข์มากๆคนที่จะพ้นทุกข์จริงๆได้จึงต้องมาตามทางอย่างน้อยก็ต้องโสดาบันนี่แหละข้อสอบคือความงมงายคือความเชื่อที่ผิดๆความเข้าใจไม่ถูกคุณจะสอบผ่านได้ด้วยโสดาปัตติกสีโสดาปัตติกสีสอบผ่านแล้วคุณจะมีศีลเต็มสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณจึงทำให้เราพ้นจากอบาย4แล้วก็ชาติที่8โดยรวมแล้วเราก็คือผ่านมาได้ด้วยมรรค8ในส่วนของศีลนั่นแหละโสดาปัตติกสีที่เราใช้เป็นเครื่องมือมันก็คือมรรค8ที่เน้นมาในส่วนของศีลคุณจะมาปฏิบัติตามมรรค8แล้วคุณต้องมีศรัทธาเต็มที่นะบุคคลที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วจะเห็นอริยสัจ4ได้ด้วยปัญญาชัดเจนอริยสัจ4คุณจะเห็นได้ก็ต้องผ่านการปฏิบัติตามมรรค8นี่ไงเห็นในเบื้องต้นถูกต้องด้วยปัญญาพอประมาณเห็นในเบื้องต้นด้วยปัญญาพอประมาณได้คุณก็ต้องมีสมาธิพอประมาณผลของปัญญาพอประมาณสมาธิพอประมาณศีลก็เต็มขึ้นมาด้วยศีลเต็มสมาธิปัญญาพอประมาณก็ทำให้ละเรื่องรายรัดเบื้องต่ำ3อย่างได้คือสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตประมาณระบบของข้อสอบการสอบและการผ่านในขั้นแรกจึงเป็นอย่างนี้นี่ขั้นแรกนะทุกฝั่งโสดาบันขั้นที่2ก็ยังอยู่ในหมวดโสดาบันนี่แหละแต่เป็นอริยบุคคลที่เราเรียกว่าสกทาคามีก็เหมือนกันนี่แหละทุกฝั่งเพียงแต่เพิ่มเติมไปคือออกมาแล้วหรือระหว่างการสอบเกิดมีราคะโทสะโมหะเบาบางด้วยและสังโยชน์ได้3อย่างเหมือนกันมีศีลเต็มสมาธิกับปัญญาพอประมาณเหมือนกันใช้โสตาปัตติกสีเหมือนกันก็สอบเดียวกันพ้นจากอบาย4แน่นอนว่าไม่มีชาติที่8แน่ละแต่ด้วยอานิสงส์ความที่มีราคะโทสะโมหะบ้างไอ้ที่ว่าต้องเกิดไปอีกอย่างมาก7ชาตินี่ก็ยังลดลงไปอีกด้วยเกิดอย่างมากก็แค่1ถึง2ชาติซึ่งก็จะมีแบ่งกันไปอีกท่านผู้ฟังโสดาบันเนี่ยก็จะมีอีก3ขั้นโกลังโกละเอกพีชีอันนี้ข้าพเจ้าจะไม่พูดไปในรายละเอียดนะคือมันจะแตกกันไปมากมายเอาแค่เป็นยกหัวข้อขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจว่าธรรมะเนี่ยนะมันโอ้เชื่อมโยงไปได้ในทุกรูปแบบอ่ะวันนี้เราเจาะมาตรงข้อสอบแล้วก็คำตอบ ของข้อสอบนั้นในทางส่วนของสกทาคามีก็จะมีจำนวนชาติที่ลดลงไปเพราะว่าอานิสงส์ของราคะโทสะโมหะที่ลดลงในโสดาบันเองก็ตามในความที่ว่าคุณผ่านข้อสอบเนี่ยบางคนทำได้ดีกว่าคนอื่นแต่ที่ผ่านอย่างน้อยอย่างน้อยก็คือไม่มีชาติที่8ถ้าทำได้ดีขึ้นมาอีกก็เหลือ2-3ชาติคือโกลังโกละทำได้ดีขึ้นมาอีกเลยก็เอกพีชีเหลือชาติ1-2ชาติเท่านั้นเชื่อได้นะท่านฟังว่ามันแฟร์มากเลยแบบนี้คือถ้าผ่านก็ผ่านก็ดีเลยไงแต่ธรรมดาที่ผ่านเนี่ยมันก็ยังมีคนที่ทำได้ดีกว่าใช่ไหมล่ะซึ่งในอานิสงส์ข้อนี้ก็ไม่ได้สูญหายไปไหนคือบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยงั้นฉันเก่งกว่าเพื่อนเอาคนที่เก่งกว่าก็จะได้เปรียบก็ไม่เสียเปรียบก็ได้ประโยชน์คนที่ด้อยกว่าแต่อย่างน้อยก็ผ่านก็ได้ประโยชน์เต็มที่นี่คือลักษณะของธรรมะทั้งฝังนี่คือข้อสอบข้อแรกคำตอบข้อแรกสำหรับโสดาบันแล้วก็สกทาคามีแต่ไม่ในข้อที่2ทั้งฝังสูงขึ้นไปอีกวัดตามอะไรวัดตามปริมาณความทุกข์ที่ลดลงความรู้ต้องมีสูงมากขึ้นความเข้าใจต้องมีสูงมากขึ้นในคำถามคือข้อสอบข้อที่2ก็คือสำหรับอนาคามีคือเราเอาตามเกณฑ์ของอริยบุคคลที่ท่านวางเอาไว้นะมาเป็นเกณฑ์ท่านวางไว้เพราะอะไรก็เพราะปริมาณความทุกข์ที่ลดลงดูจากอะไรดูจากเครื่องร้อยรัดที่ละได้นั่นแหละไอ้เครื่องร้อยรัดตรงนั้นนั่นแหละมันก็คือข้อสอบเราจะเอามาตรงนี้ดูข้อสอบสำหรับบุคคลที่ถ้าผ่านแล้วจะเป็นอนาคามีในขณะที่กำลังสอบอยู่นั่นคือขั้นมรรคข้อสอบนั่นคืออะไรคือสอบให้เราชอบใจพอใจยินดีเปิดเพลินในทางกามในทางราคะในทางโลภะในทางยินดีพอใจเพลินไปในขณะเดียวกันก็สอบให้เราแบบโกรธไม่พอใจขัดเคืองไม่ประเทืองขุ่นข้องหมองใจนั่นคือปฏิฆะกามราคะและปฏิฆะจึงเป็นข้อสอบในระดับของอนาคามีบางคนอาจจะคิดว่าอุ้ยมันก็มีมั้งแต่โสดาบันมาสอบให้เราพอใจไม่พอใจอะไรเงี้ยถูกด่าถูกว่าคือโสดาบันก็สอบไม่ผ่านเนี่ยท่านฟังทุกข์ได้ก็โกรธมีอะไรพอใจก็ยินดีไปเลยนี่โสดาบันเป็นอย่างเช่นว่ากรณีของท่านอนาถาบิณฑกเศรษฐีอย่างเงี้ยถูกคนมาด่านะถูกเทวดาเนี่ยมาด่าคือไม่ใช่เชิงด่าหรอกแต่ว่าชักชวนไปในทางไม่ดีนะโอ้ยโกรธก็มากเลยจนไล่เขาเหนียวจากบ้านเนี่ยเทวดาที่อยู่สารพระภูมิอยู่ที่ซุ้มประตูที่4ของท่านถึงกับว่าให้ถอนสารพระภูมินั้นทิ้งเลยเอามาพูดอย่างนี้ได้ไงไม่ให้นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ให้นิมนต์พระมาที่บ้านเราก็ท่านจนแล้วโอ้ยพูดอย่างนี้มันไม่ฟังไม่เข้าท่าทุบทิ้งเลยสารพระภูมินั้นไม่ให้อยู่หนีโอ้นี่โกรธนะเนี่ยหรือนางวิสาขาดูฟังนางวิสาขาเนี่ยมีหลานคนหนึ่งที่รักมากเลยชื่อสุทัตตีโอ้ยคอยปฏิบัติดูแลทำต่างๆนั่นนี่เป็นที่รักของคุณย่าอย่างมากเลยปรากฏว่าพอนางเริ่มเป็นวัยรุ่นอายุประมาณ15ยก16หย่อนๆนี่แหละตายด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งโอ้ยนางนี่เสียใจมากร้องไห้จนทิชชู่นี่หมดไปเป็นม้วนเป็นม้วนเลยนะเพราะว่าเสียใจไงคือเจอความเศร้าความโศกราคะโทสะนี่โสดาบันสอบไม่ผ่านท่านฟังแต่จากความงมงายความเข้าใจผิดเนี่ยสอบผ่านอยู่แต่ให้สุขให้ทุกข์เนี่ยยังมีโกรธก็ยังด่าอยู่บ้างแต่ไม่ผิดศีลก็สัมมาวาจาให้ชอบใจก็หลงไปบ้างแต่ก็ไม่ผิดศีลในข้อที่ขโมยที่ประพฤติผิดในกามไม่เป็นอย่างนี้นะรักษาศีลเต็มอยู่ได้แต่จิตใจเนี่ยก็คือลงๆอันนี้เป็นธรรมดาจะให้สงบนึงก็ได้นิดหน่อยพอประมาณนี่จึงมาในข้อสอบของอนาคามีที่ว่าต้องละเอียดลงละเอ้าทางกายวาจาคุณรักษาได้ด้วยศีลใช่ไหมโสดาบันสกทาคามีสกทาคามีที่ว่าราคะโทสะโมหะเบาบาง มันก็ยังไม่เบาบางถึงขนาดว่าไอ้เจ้าความชอบความชังมันหมดไปหมดมันยังไม่หมดความชอบความชังคือราคะโทสะความกระทบกระทั่งความขัดเคืองความพอใจมันยังมีอยู่บ้างตรงนี้แหละจึงเป็นข้อสอบให้เราขัดเคืองบ้างให้เราพอใจบ้างข้อสอบข้อนี้จะมาในทุกรูปแบบคือในทุกรูปแบบมันก็ไม่เกิน6รูปแบบนี่แหละว่าไม่ตาก็หูไม่หูก็จมูกไม่จมูกก็ลิ้นไม่กายก็ใจมีตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ช่องทางนี้เท่านั้นเองที่จะมาทดสอบให้เราพอใจไม่พอใจเพราะนั้นต้องโฟกัสให้ถูกทางนะบางทีเราเอาคำถามรุ่นใหญ่มาสอบมาตอบในความเข้าใจของเราที่เล็กน้อยเนี่ยมันจะไม่ผ่านคือท่านเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนคุณล้างทองเนี่ยคุณไปร่อนทองตามแม่น้ำหรือว่าในเหมืองทองคุณขุดมาแล้วคุณจะมาหาผงทองที่อยู่ในดินที่มีสินแร่มากๆเนี่ยก็ต้องมาล้างก่อนล้างจากอย่างหยาบแล้วไปล้างจากอย่างกลางแล้วก็ไปล้างอย่างละเอียดเอาเศษอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดออกไปทีละขั้นละขั้นถ้าข้ามขั้นตอนเนี่ยมันจะไม่ได้มันจะทำให้มันไม่ได้ถึงเราตะแกรงอย่างหยาบไปล้างเศษอย่างละเอียดหรือเอาตะแกรงอย่างกลางมาล้างเศษอย่างหยาบมันจะทำงานไม่ได้ฉะนั้นด้วยกันว่าถ้าศรัทธาคุณยังไม่มั่นคงศีลคุณยังไม่ดีเต็มที่แล้วจะมาสอบข้อสอบในความที่ให้เกิดความพอใจไม่พอใจฉันจะหลุดพ้นตรงเนี้ยยังไงคุณก็ไม่ผ่านนะมันข้ามขั้นตอนศีลยังไม่เต็มแล้วจะทำสมาธิปัญญาให้พอประมาณหรือให้มันเต็มขึ้นมามันจะไม่ได้ก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนในขั้นตอนที่2ข้อที่2นี่คือราคะโทสะเป็นข้อสอบคำตอบของคำถามนี้ท่านผู้ฟังนั่นคือคุณต้องมีพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราผ่านในราคะโทสะที่เกิดขึ้นตรงนี้คุณจะตอบในคำตอบมีเหตุให้เกิดไม่น่าพอใจปุ๊บแล้วคุณจะอุเบกขาได้ไหมหรือมีเหตุให้เกิดโทสะขึ้นแล้วคุณจะเมตตาก็ได้ไหมหรือพอมีเหตุให้เพลินให้หลงไปแล้วคุณจะอุเบกขาวางเฉยในความยินดีพอใจนั้นได้ไหมมันก็ต้องอาศัยสมาธิที่เต็มขึ้นมาเราจะให้เกิดพรหมวิหาร4ได้ก็ต้องเน้นมาในมรรค8ส่วนที่เป็นสมาธิคือมรรค8ยังไงต้องมีแล้วนะตั้งแต่โสดาบันเนี่ยต้องมีสมาธิทิฏฐิละในขั้นต้นเพื่อละสักกายทิฏฐิได้ความเพียรสติสมาธิก็ต้องมีพอประมาณที่จะละวิจิกิจฉาได้ศีลคุณต้องเต็มขึ้นมาคุณต้องเน้นมาตรงนี้นี่คือโสดาบันใช่มั้ยหรือพออนาคามีเนี่ยต้องเน้นมาในส่วนความเพียรส่วนสติส่วนสมาธิคือเน้นในมรรค8ส่วนที่เป็นสัมมาสมาธิส่วนที่เป็นทางจิตเนี่ยให้มากขึ้นให้มันเต็มขึ้นมาสมาธิก็จะเต็มขึ้นมาสมาธิเต็มแล้วผลคือพรหมวิหาร4ก็มีเกิดขึ้นเต็มขึ้นมาแต่ไม่เวลามีราคะโทสะโมหะมากระทบก็ผ่านได้ความยินดีพอใจในกามผ่านได้ที่พูดถึงราคะตั้งแต่มาในข้ออนาคามีนะท่านฟังคือมันเป็นเน้นมาในทางกามนะเจาะจงไปเรื่องกามราคะโทสะเนี่ยมันเกิดจากขัดเคืองในใจเท่านั้นก็เรียกเป็นปฏิฆะด้วยพรหมวิหาร4คุณก็ผ่านข้อสอบนี้ได้ผลที่จะเกิดขึ้นคืออะไรก็จะพ้นจากโลกที่เป็นในทางกามทั้งหมดกามโลกนี่คืออะไรบ้างเอาก็นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนี่ไม่ต้องพูดถึงละผลมาตั้งแต่โสดาบันเลยใช่ไหมก็เหลือมนุษย์กับเทวดาที่ยังเป็นภพที่ชุ่มอยู่ด้วยกามหรือมีความกำเนิดพอใจอ่ะในทางตาหูจมูกลิ้นกายเอาก็ถ้าคุณมีข้อสอบนี้แล้วผ่านด้วยพรหมวิหาร4โดยการปฏิบัติเน้นมาในส่วนสมาธิของมรรค8ผลที่เกิดขึ้นก็คือจะพ้นจากโลกที่เป็นกามนี้ทั้งหมดเข้าสู่โลกที่ไม่มีกามก็เรียกว่าพรหมโลกในส่วนที่ว่าถ้าเจาะจงลงมาถ้าเน้นเมตตาเป็นหลักก็จะมาในส่วนของรูปโลกเป็นพรหมโลกที่ยังมีรูป แต่เน้นไปทางด้านกรุณามุทิตารู้เบขาหนึ่งก็จะเป็นผลให้เกิดส่วนของอรูปโลกคือปรมโลกในส่วนที่ไม่มีรูปเหนือกว่านั้นขึ้นไปและในพรหมวิหารสี่เนี่ยเน้นมาก่อนเมตตาละโดยทั่วไปใช่ไหมส่วนอื่นๆต่างๆคุณทำได้มากน้อยมันก็ได้ผลน้อยมากตามลำดับของข้อปฏิบัติที่คุณเน้นมาในส่วนสมาธิจุดนี้เรียนสมาธิจุดนี้ท่านก็จึงไล่เรียงมาตั้งแต่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ไปถึงขั้นอรูปฌานไปจนถึงลึกซึ้งขึ้นไปก็จะทำให้เกิดเป็นผลไปอยู่ในบรมโลกที่เป็นชั้นเป็นชั้นลึกซึ้งขึ้นไปจากพรหมโลกที่เป็นรูปไปจนถึงพรหมโลกที่เป็นอรูปแล้วก็ไปอยู่ในชาตินั้นเท่านั้นเองจบแล้วนะไม่มีการกลับที่จะมาอยู่ในกามโลกอีกไม่มีจบที่ชาตินั้นก็คือเป็นชาติสุดท้ายที่ในภพไปเกิดนั้นเลยทีนี้ถ้าสำหรับถ้าไปเกิดในอรูปโลกเป็นพรหมโลกในส่วนที่ไม่มีรูปการบรรลุธรรมจะมีไม่ได้ในชั้นนั้นคุณต้องถอยกลับมาคือไปเสวยบุญในส่วนนั้นเสร็จแล้วตามสมาธิที่คุณได้เราก็ต้องกลับมาอยู่ในชั้นอกนิทัพภพอีกครั้งหนึ่งเราก็จึงบรรลุธรรมในชาตินั้นได้นี่คืออนาคามีท่านผู้ฟังมีข้อสอบแบบนี้ส่วนคำถามคือข้อสอบในข้อที่3ไล่เรียงตามมาลำดับของความทุกข์ที่คุณจะละได้ละได้อันนี้ขึ้นสู่ระดับมหาวิทยาลัยละเราสู่ระดับปริญญาเอกแล้วคุณจะมาสอบข้อสอบในระดับปริญญาเอกนี้ได้นะก็ต้องผ่านระดับมัธยมผ่านระดับประถมมาก่อนหรือคือผ่านโสดาบันอนาคามีมาก่อนระดับความทุกข์เนี่ยก็จะลดลงลดลงคือที่ว่าผ่านมาก่อนเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคุณจะต้องได้โสดาปัตติมรรคก่อนแล้วถึงจะค่อยได้มาอนาคามีมรรคหรืออรหัตมรรคตามมาได้ไม่ได้หมายความว่างั้นแต่หมายถึงเครื่องมือที่คุณจะใช้ในเครื่องมือที่เราใช้เอาถามกันจุดคำถามก่อนว่าอรหันต์เนี่ยสอบอะไรคือลำดับของความทุกข์ที่ลดลงลดลงตามลำดับขั้นของอริยบุคคลที่สูงขึ้นสูงขึ้นก็ดูตามเครื่องรอยรัดที่ละได้ถูกไหมซึ่งก็ตรงนี้คือข้อสอบเครื่องรอยรัดเหล่านั้นคือรูปราคะรูปราคะมานะความฟุ้งซ่านแล้วก็อภิชฌาเวลาที่เราละราคะในทางกามแล้วเนี่ยความกำหนัดยินดีพอใจในกามใช่ไหมละได้มันยังมีความพอใจในสมาธินั่นก็เรียกว่ารูปราคะยังมีความพอใจในอรูปคือสมาธิขั้นอรูปนั่นก็เรียกว่าอรูปราคะยังมีความเป็นตัวตนอยู่นั่นคือมานะสมาธิบางทีมันไม่ละเอียดประณีตนั่นคืออุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านในสมาธินั้นแล้วก็ยังมีอวิชชาครอบงำไปหมดเพราะถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ข้อสอบของอรหันต์เนี่ยก็คือรวมข้อสอบของตั้งแต่โสดาบันอนาคามีมาหมดเลยนั่นแหละแต่อยู่ในรูปที่ละเอียดกว่าแน่นอนนะว่าไอ้ที่หยาบๆมันก็มาด้วยข้อสอบทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยมันจะมารวมกันอยู่ในขั้นอรหันต์ก็จะมาสอบให้เราผิดศีลด้วยเอ้าจะมาสอบศรัทธาเราด้วยเอ้าจะมาสอบความโกรธเราด้วยอีกเอ้าเราก็ยังมาสอบความเป็นตัวตนอีกสมาธิคุณจะเพลินพอใจในสมาธินั้นไหมดีๆนั่นน่ะหรือบางทีสมาธิเสื่อมแล้วคุณจะขัดเคืองไหมมีความฟุ้งซ่านไหมความเข้าใจที่ถูกต้องมีหรือเปล่าอวิชชาน่ะมาทดสอบข้อนี้นี่คือมันทุกอย่างเลยนะในข้อสอบที่จะมาถึงความเป็นอรหันต์นี่ทุกอย่างจะมาลุมมาตุ้มรุมมั่วกันอยู่ในนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะผ่านข้อนี้ได้ระหว่างเราก็ต้องใช้ทุกอย่างเลยมรรคแปดนี่ต้องมีทุกข้อเลยจึงเริ่มมาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญานำมาก่อนสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะศีลนี่จึงตามมาต้องเป็นพื้นฐานต้องมั่นคงเลยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ส่วนที่เป็นในทางจิตต้องต่อเติมขึ้นมาให้มันเต็มทั้งสามอย่างอนาคามีใช่ไหมศีลเต็มสมาธิเต็มปัญญาพอประมาณที่ว่าศีลเต็มนี่มาตั้งแต่โสดาบันแล้วทีนี้พอสมาธิเต็มย้อนกลับไปอนาคามีนิดหนึ่งนะท่านฟังสมาธิเต็มในส่วนอนาคามี เพราะคุณละนิวรณ์ได้หมดละนิวรณ์ได้หมดไอ้กามราคะปฏิฆะมันก็ละไปด้วยได้สมาธิก็เต็มขึ้นมาปัญญาที่ว่ามีพอประมาณมันก็ยังได้เพิ่มมากกว่าของโสดาบันอยู่ตรงไหนตรงที่คุณเห็นความไม่เที่ยงละเอียดขึ้นจากในเรื่องของตาหูทางกามและละเอียดขึ้นมาจนถึงสมาธิเห็นข้อนี้ได้เห็นจากความไม่เที่ยงแค่สักกายทิฏฐิความว่าจะถูกต้องแล้วสังหลายทั้งปวงไม่เที่ยงคุณละในเรื่องกามได้ปัญญาคุณเพิ่มขึ้นละด้วยความละในเรื่องกามนี้ปัญญาที่ว่าพอประมาณก็ยังมากกว่าของโสดาบันนี่คืออนาคามีที่ต้องพูดข้อนี้เพราะว่าเวลาที่มันเต็มขึ้นมาเนี่ยส่วนที่เต็มขึ้นเลยทำให้ปัญญาเต็มขึ้นเลยจากพอประมาณของโสดาบันมาเต็มขึ้นอีกหน่อยนึงเป็นพอประมาณในระดับอนาคามีจะมาเต็มขึ้นสุดๆเต็มเปี่ยมเลยจนถึงขั้นอรหันต์นี่ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือวิชชาคือความรู้คือวิมุตติคือความพ้นอวิชชาละได้ละได้ไงดูตรงไหนสมาธิต้องเต็มแล้วใช่ไหมสมาธิเต็มแล้วก็เห็นสมาธินั้นน่ะมันไม่เที่ยงตรงไหนมันไม่เที่ยงมันมีอุตจังไงความฟุ้งซ่านไงอยู่ตรงไหนในสมาธินั้นเพราะว่าไอ้ความที่ว่าอาศัยเหตุปัจจัยสมาธิมีเหตุเกิดพอเหตุเกิดของสมาธิหายไปสมาธิก็ดับไปไปครั้งนะสมาธิมีเหตุเกิดพอเหตุเกิดของสมาธิหายไปสมาธิก็ดับไปโอ้ยสมาธิมันไม่เที่ยงนี่นะพอคุณเห็นสมาธิโดยความเป็นของไม่เที่ยงนี่ไอ้รูปราคะรูปราคะเนี่ยมันจะหายไปหายไปได้ไงฮะอ๋อก็ตอนที่เราไม่เห็นว่าสมาธิมันไม่เที่ยงนี่โอ้ยสมาธิดีมากสมาธินี่เยี่ยมเลยจิตสงบที่พอใจนั่นไงพอใจในสมาธิก็รูปราคะไงพอใจในสมาธิขั้นอรูปก็อรูปราคะไงเราไม่เห็นด้วยตรงนี้มันฟุ้งซ่านยังไงก็ไม่เห็นฟุ้งซ่านนี่นะก็ตอนเข้าตอนออกนี่แหละมันไม่เสมอเราต้องฟังมันฟุ้งซ่านตอนเข้าตอนออกนี่ความที่มันต้องเข้าต้องออกทำไมต้องมีเหตุปัจจัยด้วยนั่นแหละมันคือความฟุ้งซ่านของสมาธิที่ดีๆที่มีนั่นแหละนี่เห็นความไม่เที่ยงเนี่ยคือเห็นความฟุ้งซ่านของสมาธิที่ดีๆนั่นแหละความรู้ข้อนี้ทุกฝั่งคือวิชชาพอมีวิชชาเกิดวิชชามันจะไปอยู่ได้ไงมันอยู่ไม่ได้ความฟุ้งซ่านมันอยู่ได้ไงก็คุณเห็นความไม่เที่ยงในสมาธินั่นน่ะเห็นความฟุ้งซ่านมันแล้วเห็นรูปราคะแล้วเห็นอรูปราคะแล้วมันต้องดับไปปัญญาตรงนี้จึงเต็มขึ้นมาด้วยปัญญาที่เต็มขึ้นมาคุณละสมาธิได้ละอะไรอยู่กับสมาธิจิตไงคุณเห็นจิตด้วยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนเป็นมานะเป็นความเป็นตัวตนอยู่นั้นความยึดมั่นวันนี้ตัวเราของเราคุณสมบัติของตนเนี่ยฉันมีคุณสมบัติคุณความเป็นสมาธินี่มานะนี่เฮ้ยไม่มีแล้วสมาธิมันเสื่อมไปได้ละไปได้ละเลยไงละเลยละเลยไม่ใช่ว่าไม่สนใจไม่แยแสนะแต่ละสิ่งนั้นไปเลยผมจัดมันทิ้งเลยเหลืออะไรไม่เหลืออะไรท่านฟังจิตจึงดำรงอยู่จึงเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีสังสารวัฏทั้งหมดเนี่ยท่านฟังจึงพ้นได้ละได้โดยศีลสมาธิปัญญาที่เต็มขึ้นมาเต็มเปี่ยมแล้วพ้นจากสังสารวัฏได้ด้วยข้อสอบคือทุกอย่างเลยนะด้วยคำตอบคือมรรคแปดทั้งหมดเลยเอาปัญญานำขึ้นมาเนี่ยเราจะผ่านจุดนี้มาได้ในเวลาข้อสอบทั้ง3อย่างนี้นะทุกฝั่งเราไม่ได้ต้องมารอทุกปีทุกปีสอบวันละปีละครั้งตอนไหนตอนฉันไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมโอ้นั่นมันช้าไปเสียประโยชน์เข้าใจผิดแต่ว่าเราลองพูดถึงว่าคุณมีผัสสะทุกวันทุกวันคุณขับรถไปที่ทำงานตอนนี้ก็ไม่ให้ไปใช่ไหมให้ทำงานอยู่บ้านก็อยู่ไปโทรศัพท์มาเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องต้องเร่งเสียงขึ้นจนคอจะแหบแล้วคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยมันจะขัดเคืองหรือเปล่านั่นแหละนั่นแหละคือข้อสอบแล้วจะผ่านไหมผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็ถูกสอบซ้ำอีกก็ต้องมาสอบใหม่อีกก็เจอปัญหาแบบเดิมๆอีกความทุกข์ก็เหมือนเดิมอีกแต่ถ้าสอบผ่านนะทุกฟังคือมันผ่านเลยไงคือไม่ต้องมาสอบซ้ำอีกแล้ว ข้อสอบนี้ต่อให้มาอีกฉันแบบสบายแล้วชิวแล้วฉันไม่ทุกข์ไปตามข้อสอบนั้นอีกเพราะฉะนั้นเราสอบให้ผ่านทุกฝั่งสอบให้ผ่านข้อสอบบอกให้แล้วคำตอบก็บอกให้ด้วยยัดโพยเข้ามือให้อีกถึงเวลาสอบอะควักโพยออกมาดูได้ไหมออกมาดูแล้วกรอกตอบให้มันตรงได้ไหมจิตใจของเรานี่บังคับให้มันไปตามทางนี้ได้ไหมแต่มันจึงจุดที่ว่าทำให้เกิดขึ้นปฏิบัติดีประเดี๋ยวชอบนี่มันจึงอยู่ตรงนี้ฝากไว้ท่านผู้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทข้อสอบทั้ง3ข้อของอริยบุคคลทั้ง4จำพวกที่มาแน่นอนมันไม่ได้เป็นอะไรยิ่งใหญ่มากหรอกก็ข้อสอบสอบไม่ผ่านก็สอบใหม่ได้ไม่เป็นไรสอบผ่านแล้วความทุกข์ของเราก็ลดลงฟังไว้ท่านผู้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี้จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกฝั่งสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าทางเว็บไซต์ donaisok.fm กับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร